أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقي تي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi and ak yeen ci durus al mustafada min hajjatul wada mbokk julit yi yeen ñi ando nak nun ci aj gu mujj muy aju yonenti bi alayhi salatu wassalam kon war nañu teunk tay dars yoy ñu doon deglu ak doon jang ak doon jangalante ana yeen njeriñ ak yan leçon lañ ci wara tire bi ci ñeek moy yawmu arafa yawmun azim bisu arafat bis bu mag la lu tax mu nek bis bu mag yuzakkiruna bi mawqif min arwa'il mawaqif fi tarikh al-islam bis bobu dafa bok ci bis yi nga xamantene histoire islam def ko bind ndax moy barabu taxawayu yonnati bi alayhi salatu wassalam ca aj gu mujju ga bis bobu nga xamne dajale na ci julit ñi ci naaj wu tang wa digante yor yor ba waxtu tisbar ba waxtu takusan bi dugg nante bi alayhi salatu wassalam khutba fa khutbam gu reey ga khutba go xamne bayyana fiha usulul islam leral na ca reeni l'islam ciosaani l'islam yep leral na ko fa yonent bi saxal na fa sax ñaari keno ci kenoy diine wa yonent bi daanel na fa aaday ceddo yi wa yonent bi tegal nañu fa ay reegal yo xamne reegal yi jikko la yonent bi kero ci bis bobu di arafat ca la taxawal fondamay l'islam mbok yi wa nahnu nastafidu min hadhihi al-khutab durusan aziman nasta'iddu biha fi hayatina wa akhiratina wallahi li ñuy jëriw jëriño ci bis bu mag bobu di bisu arafat ci aj gu mujju ga yonent bi ajon ci khutbam gu reey ga ay leçon yu reey reey reey reey leçon yo xamne ci lañuy wajale ci lañuy préparer sunu aduna waye ak sunu alakhira waye mbok yi bok na ci lañuy jele ci khutba gi moy hurmatu dima wal amwal min qawlihi sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اللهم بلغ بلغت نينا بوكنا لين سي جيرينو موي ارام كيغا خامني ارامال نكو كيروك موم يونتي بي عليه الصلاه والسلام على لي جامبور على ليا اك ديرت تور ديرت جامبور جيل على لي جامبور ياك ديرو جامبور يونتي بي نيت يوي ييب ارامنا ni bisub tay bi amé orma non la ko yalla aramalé ci bis bu mag bi ci wèr wi ci réew mi ci bis bi taxawa bisu arafat ni bis bu mag ci wèru aj muy wèr bu mag ci dëkk bu mag muy makkatal mukarram wala yow yalla sédel kon bok na ci liñ ciy jëlé mbokk julit moy aramal gi yalla aramal jël alali jambour ak tour de jambour mune inna al-islam qarrara haqqul haya li kulli insan. Islam dafa saxal loi dundu règle dundu pour bepp dom adama ñepp wara dundu aduna bi ñepp ko mom ñepp ko bok julit ak yéfer ak rab jinné lepp lu yalla bind sakko ci kaw suuf ño bok suuf dañu wara dundu wa huwa haqqun muqaddas dundu yalla ko def muy aq muy droit bu tedd kenn ku nek nga wara banexu ci dundu gi ngay dundu ak xet wo meuna nek ak dekk bo meuna nek ak rew mo meuna nek ak nation bo meuna nek ak ci diine bo meuna nek nga meuna dundu ci kaw suuf kenn amu droit di xoti ormay kenn di tour dereti kenn di jël alali kenn di xognañal ak anor kenn amu ci droit sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul isra aya 33 mun wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq ngalaway bu len tour deret bu len ray bakkan ludul bakkan bo xamne ci ak yi mu yoreel yalla lañ ko wara rayé su lolu amul na ngeen yekne bakkan yeb yalla aramal nak ku len fat kon ak bi nga xamne mom la yalla saxal moy li yonnati bi alayhi salatu wassalam firi ci haditham bi hadith abdullah ibn mas'ud mana la yahilu dam imri'in muslim yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa anni rasulullah illa bi ihda thalatha as-sayyibu az-zani wa an-nafsu bin-nafs wa tarikun li dinihi al mufariq lil jamaa bukhari wa muslim ki yalla yoni won ci jam ñu neena daganul ci julit bu sédé né yalla kenn la man mi yonent yalla ma yoni ñett mbir yi daganatul ci yow bo xasse gëm yalla gëm né yalla yoni yonent ñett mbir yi daganatul ci yow daganul ñu tour sa deret ludul nga def ñett yi ñetti moy lan magget muy ndialo nit ku ray nit ak ku bayyi dinem ku genn ci mbolo julit ñi ñet ñi rek lañ wara ray magget mi ndialo dañ ko wara ray ki ray nit dañ ko wara ray ki bayyi dinem murtad bayyi l'islam dem ci benen dine yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neen dañ ko wara ray ñet ñi lañ wara ray kon kudul ki kenn waru tour sa deret kon natiru doomu adama moy ñu bayiko mu dundu ñu baña tour deretam islam xër bepp xër ci ruh yi ak yaram yi pour bu ko kenn laal ndax dundu yalla ko garantil doomu adama yalla ko defal doomu adama mu wara dundu ci kaw suuf kenn amul droit xagn kenn sa dundu wala mu la yakal sa dundu mbok yi bokku na ci xeruk islam ar bakkan ci ray ak diko geuteun wala diko mbugal yalla munew man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'aziman ko kon ki suratul nisa aya 93 mune kep ku ray ab julit te ya ko tay na nga yek ne sa fay moy jahannama dang fa sax dak nga yek ne yalla mere na la yalla rebb na la yalla preparel na la mbugal mu reey kon ku ray julit te ya ko tay yegal ne safara nga jëm yegal ne yalla mere na la yegal ne yalla rebb na la yegal ne yalla ngi la dencal mbugal mu reere ñent mbir yi la yalla prepare yenenti bi alayhi salatu wassalam neena la zawalud dunya ahwanu ala allah min qatlil mu'min bighayri haqq jele fi adina mo gëna yomb ci yalla nga tour bakkanu nit ko gëm yalla té amo ci ben droit jëlé fi aduna mo gëna yomb ci yalla nga tour bakkanu nit ko gëm yalla nga jëlé fi bakkanu ko gëm yalla nga tour dérétam yenen tibbi alayhi salatu wassalam néna nga jëlé fi aduna mo gëna yomb ci yalla kon islam saxal na dund waye jere fi ray benen bi islam saxal alalu nit mom alalam fal malu malullah alal yalla ko mom waye ginaaw baka yalla momé yalla dafa jël doomu adama wutal ko ci alal fal insan khalifatullah fi hadha al mal doomi adama mom la yalla wutal ci alal joju mune alal bu ko nit dajale ab julit dajale ci da yoon wu dagan mu dal koy bayyi ci loxom mom julit bobu mu muna nek lu koy dimbali ci dundam di dimbali njabotam di dimbali societem kon dana aram kenen joge ci Allah ba rek ñoo diko fokkat ci ay loxom wala diko yak wala diko neenal du dagan ci islam nit di fokkat ci alalu nit du dagan ci islam ngay jël alal nit lulul ci teyu bakkanam wala yahilu li ahad an yakhuza minhu illa an tibi nafs sahibihi du dagan ci ab julit muy jël alalu julit lulul ci teyu bakkanam ci mu neex ko ndax deungte baña am ndax jeng baña am du dagan ci julit muy talal loxom ci alalu keneen wala ci denchu kenen motax islam mbok yi sam am mo xam alalu jabar la mo xam alalu dom la mo xam alalu bay la mo xam alalu jeuker la duñu daganal kenen ki mu koy yak di fo poukere wala di wonene mako jégué wala nangam dedet gis nga même satch lolo indi nga jël alal jomomul ñu dag sa loxo wasariqu والسارقة فاقطعوا أيديهما ساتش بو غور اك ساتش بو جيجين يالا نينا نانو داغ سين نياري لوخاي جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فايلا بو بايا كو سي يالا نداخ لانو فاغو جيل لانو مومول موي بروم بي تبارك وتعالى فايلن لولو موي ني داغ سين لوخو lu ko waral moy sam bi islam sam alal motax mu ne kep ku jël lo momul nan la wonne waro ko def nun la koy woné moy ñu ne ciopet sa loxo bi bo legge doto jël alal jambur mbokk yi kon hajjatul wada aj gu mujju gu reey gogu aj gog nga xamne mom la yonnata alayhi salatu wassalam ajon gis ngeen la fa nekkon taxaway ak leçon yoy lan lañ ci mëna jëlé bokku na ci ñettel luñ fay jëlé moy aramal bi islam aramal riba kérok yaronti bala sallallahu alayhi wasallam moy ki wax ci khutba ba ni bép riba borom perte nako képp ku doon jëfëndiko riba tégal ci suuf gis ngeen tay riba ni mu yaqi aduna te kérok la ko yalla aramal yonent leral ko soññata ci ba yalla wax ci suratul baqara allazina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas nga xamne dañuy jëfëndiko riba duñu jog yawmal qiyam ci seeni bir bammel ludul danan melni ñu le ku jinna japp ku jinna sad muy crise ka daanu di kepp kepp kuy lek riba non la la yalla di fayé yaronte bi alayhi salatu wassalam neena yalla ki reub riba yalla ki ko aramal la'ana allah akilu riba yalla reub na ki lek riba ak ki ko charger wu ak ki ko sédé ak ki ko bind hadith bobu abu daud ahmad tirmizi solo nan kon mbok julit yi li len la ci ay leçon yi jeriño ci aju yonent bi aju mujj inshallah li dess ci li ñi jeriño ci dars bi ngui koy teunk inshallah diko motali dimas bi di ñew ñu ñaan bur jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.